سورہ مجادلہ مدنی صورت ہے، مصحف عثمانی کی 855 اور ترتیب نزولی کی 105، دسور منافقون نرسو اور دسور حجرات نروان دینا دلے. او ربتی ما قبل کردہ دے کہ دا صورت مرتب دے و مضمونی ثانی دسور الحدید باندی، اور دسور الحدید کی دویم مضمون اگر ترغیب الانکسار ہو لطفیقم ترغیب الانتقال. خلاصہ صورت، ابتداء صورت کی دا تمہید پتور ذکر شوی دا مسئلہ دا زہار او حکم او کفارہ دا زہار، او بیا با زواجر ذکر کی گی پا منافقان باندی چه ده منافقان کم مشران او وسا دی پا غیبانی، او بیا دری قوانین ده فرد اصلاح ده منافقین ہوگی، تخفیف دنیاوی او تخفیف اخروی. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي فتاكيكرا او ريدل دالله تلا دينات آغازنانا تجادلوكا ستقرار قودتا سرا في زوجها فحق تخاون فلتي زبيبين مراد قول بنت سالبا او قولي وقوص ابن سامت رضي الله تعالى عنه. نظر خپل بیبینه زهار د زهار حکم لانو راغلی، د زهار کفاره لانو راغلی، نو دا بیبی را نه کې کریم علیه الصلوۃ والسلام ته خپل شکایت وکړو چې رسول الله څه شان کار شوی سما حکم سره نبی علیه الصلوۃ والسلام وتا معذرت کو چې ستا بار کې لا حکم نه راغلی. بیا بیا به راستا تکرار سره صداقین صادق په تجارتي لو باندې جګړه نه کوله، تکرار کار او څه بیا بیا براتا چې په زما سوه کم نه تو جا دې لوکا چې په هڅه کو د تا فرار کې سو جها په حق تفاون خپل کې وتشتکی الى الله او دې شکوه کوله الله تعالی تا بشكلنا مراد اظهار عجز دي اقفل عجز او فلا عجزي اغير الله تعالى تشكولا شيانا بسوانا وما نخاون زمان اظهار لكو او جوز كان بوري شما نزمان اظهار لكو زمان دنان نفسي بسكيجي زمان دبن بسكيجي نالا تعالى وطوي والله يسمع تحاوركما الله تعالى اوريد لا مكالمات تاسو دار موقع کے لیے پتول باندھے منافقان اللہ کے نبی کو ہر زبان کے خبردار ہے کہ کم زنانا اخبر آتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دم سری تک پوچھ کرو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معذرت کو دک مکالمہ اللہ تعالی نے پڑھا نہ تھا خبر کہ سنگ پڑھی پاتی تھی ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالی اوریدن کے لیے دیدن کے لیے الذين آكسان يظاهرون منكم شاي جهار في تتاكنا من نساء انتبه بيان اخبرنا ما هن امهاتهم نديدات جاني من ددوي حقيقة اگر كده بدرو قوي فجو بدا الفاظ وي شه انت عدل كه كسهر امي خده سرا تصدنا مور نجوري خضا خضي او مور موري ان امهاتهم ما امهاتهم ان امهاتهم نبی میں جد دوی الا اللہ مگر آزنانا ولدنهم چیزی گولی دی دیلرا چې د کلي زنانه نه پیدا یې نو هغه دې مور ده او هغې سره نکاح نه کېږي او چې د کلي سره دې نکاح شوی دی نو دا دې مور کېږي نه جهار بیا پسې دی نو وایي دا جهار منکرن من القول وزورا او دروغ دي چې پردی ښځې ته چې د هغې نه څه پیدا نه بلکې هغې سره دې نکاح شوی دی او هغې ته وایي چې ته زما د مور په شان ته وَإِنَّهُمْ أَوْبَيْتَلَوْتِ جِدِي لَيَقُولُونَا خَامَصَا وَائِ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ يَوْنَا كَارَا تَخَبَرِنَا وَزُورًا أَوْ دَرُوغُ لَرَا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُونْ غَفُورْ أَوْبَيْتَكَ اللَّهَ تَلَا عَفْوَتَوْنْ كَدَي غَفُورٌ فَقُنْ كَدَي او یا انهم لا يقولون منكرا من القول وزورا لدينا مراد المشركين اغا حكم لها چه اغای با دکه خطیتا دمور حکم ورکولو چه بس دا اس کو حکم دمور کشوا لدا دروغی دا یو غلط خبره دا زیاد تا زیاد بحار دا او دی سرا دا خطی نمور جدی وڑی نہ چدی تک زوجی تا تمور حیثیت پر کئی تجہاد کو بنیاد مانی ندا من کرت من القول و زور آئے ورپسی حکم دا کفاری او دیر سورتون لی کفاری کے ربانے سورت دا کفاری دا جہاد کہ تحریر دا رکھا دیرے دا جمان اروان بروانی تحریر دا رکھا دیرے یو ویزا یا یو غلام آزادول والذین آتتان یسائلونا چاہی جہار کی من نسائهم دبیدیان اقفلنا ثم یعودونا چاہی واپس کیگی لما قالو ثم یعودونا افیادا یعودونا واپس کی لما قالو اے عما قالو دا آغا سنة تسيبيني للاق بمانا دا عانكم دا خبري خبري نتخطي ويجي بيامي دا خدا خدش حرمت خدمشي نفتخرير رسغتين من قبل أن يتماسا او يا كلام بمانا دا لام بادي اتبارت صادق مضافقه ثم يعودون لنقد ما قالوا او يا دي وقت تيجي نقص قول خپلتا لنقص قولهم اغا نقص قول خپلتا خپل قول ما دول غواړي زهار ختمول غواړي زهار ته حرمت پیدا دی او رفت و حرمت کول غواړي نو فتحریر رقبتین من قبل ان يتماسا فعليهم تحریر رقبتین خبر وتروبته نلازم دی پدی باندی تحریر رقبت آزاد اول دیو کر من قبل الواند دینا ان یتماس ساک دی اختلاف کی دیو بل سرا ان یتجامعا ذالکم دا حکم کدی تو عزون دی وعزکول کی تا تسا قدی باندی واللہ بما تعملون قبیر اللہ ترا فاملتا زبانی خبردار دی او رقبا مطلقا لا لکا مومن ای که غیر مومن ای احناف کو نیست ای کی زکا مطلق فقل اطلاق پانی جاری کی ورقبی بین صورت فمن لم یجد پس آشا چن مندلا رقبی لرا فسیام شهرین فعلیه سیام شهرین پس لازم دی پتا کسبادی سیام شهرین روزی دومیاشتو متتابعین پر لفظی من قبل الواد دینا ان یتماسا دا چدی اختلاف کی دیو بل سرا فمن لم یستطع ورپسی درین صورت فمن لم یستطع آجا چتا کتن لر دروجو لفا اطعام سکینا فعلیه اطعام سکینا نفس لازم دے پد بادے اطعام سکینا مسکینا قرآن ور کول سب مسکینانو تا پیتو مسکینانو ته به روټی ورکوي. نو دا هم مطلق دی من قبل ان یتماسا وسرانه دی. نو که چلته کفاره کفاره د اطعام ورکوي او په نیت نیت کې د ده نه قیمه وشوه نو څو ګناه په کې نشته دی. خو البته کفاره بالرقبه او په کفاره بالصوم په هغې کې تقدیم د کفارې څوکي دی په قیمه باندې. ذلك حكم سيدي تؤمنوا بالله سيد فارا كتاب ايمان قدر الله تعالى باني ورسوله او رسول الله تعالى باني وتلك حدود الله او دا احكام في دين الله تعالى وللكافرين عذاب اليم او دا فارا دا كافرانو عذاب شرناك ورسول زجر دي فمنافقين باني او كفار باني. ان الذين كفروا يحادون الله كذلك مخالفت الله تعالى ورسوله ورسول الله تعالى يحادون الله ورسوله هي يحادون الله ورسوله دای مخالفت کوي د الله تعالی او د رسول د الله تعالی نو کو به تو د ذریعہ کله شوې دي کما کو به تلل سینا لکه څنګه چې ذریعہ کله شو ا تسان من قبل هم چلوا دي د دوی نو وقد انزلنا آیات بینات او تصدیق را څنګه نه د ذریعہ احکام واضحه وللكافرين عذاب مهين او دفارا فكافرانو عذاب فتون كده يوما فارسي يبعثهم الله جميعا كفور تبكي دايدا الله تعالى تقول فينبئهم فالخبر بور كدهتا كما عملوا فعمل كدو الباني احصاه الله لكلبه الله تعالى خغيرا ونسوه او دير كده عمل فلرا ده دينا باقبل ركار يلي ولكن الله تعالى نكون ليه هغه مرتب کړی دی حساب الله کتبه الله ضبط کړی دی الله تعالی هغې لره په واسطې د فرشتو باندې والله على كل شيء شهيد الله تعالی په هر یو څیز باندې عالم دی. ورپسې زجر پروت او د منافقینو باندې دای چې کوم پټ مجلسونه کوي الله تعالی دا دینه دا خبره نه دی. الم ترى ايا معلوما لتاتا ان الله تجعل لا يعلم قيد ما في السماوات وما في الارض فاسباني تفاسماني كري او فاسماني تفاسمك كري ما يكون من نجوى ثلاثة او ني من نجوى ثلاثة بإجلاء صدري كسامنا نجوى فتا مصورة فتا إجلاء دو خفية إجلاء صدري كسامنا منافقان درې تنه راځي الا هو راجعهم مگر الله تعالی سرورم دی ولا خمسه او نه ده الا سفیزو کسان را الا هو سادسهم مگر الله تعالی سپکم دی ولا ادنا من ذلك او نه سم ده مذکور تعداد نه ولا اکثر او نه زیاد ده مذکور تعداد نه الا هو ما هم مگر الله تعالی دی سره اینما کانو پکم ځکه کی دی ثم ينبئهم بما كفروا كبيرا بما عملوا فامرتدي يوم القيامة فرز قيامتي إن الله لكل شيء عليم جزاك الله خيرا فرز عالم دي لديك كل كل مشورة دي اسلام ده ختمون ده پار نكي ده الله ترى فعلم كي دي ده منصوبين وفتحيات ده جتے پر يهود و مناسقان بانا چې دای کومه پټه مشوره کوي د هغې کې جرګه شي د هغې مقصد شي نو د هغې مقاصد ډېر ناکاره وي د هغې په ایجنډه کښې دا خطرناکې خبرې موجودې وي. الم تر الى الذين آیا کان بکثر کسانو ته نهوا عن النجوى چې دی منع کړی شوي دي د خفیه اجلاس نه ثم يعودون جادي وفسيجي لما أغفبئتا نهو عنه كذي من أكل شبدي داغينا جيدا دا استخلط كاركي نیو خدا ناروا کوي چې دای باندې خوفیه اجلاس هغه بند دی جام دی کوي او د څه دپاره کوي د هجرنې خطرناک دی ویتناجونا او دای خوفیه اجلاس نه کوي دل اسمې په کار د ګنا باندې ولعدوانی او په کار د جرم باندې ومعصیت الرسول او په نافرمانۍ د پیغمبر باندې په اجنډا کې د آخري خبرې شاملې دي چې ګناهونه باندې به خلک څنګه راغلل په معاشره کښې به ظلم او زیاتې څنګه پیدا کېږي او د پیغمبر مخالفت به څنګه سیوا کېږي او بل منافقانه چارې دا دی وإذا جاءوك أو كلا تدير ذاتا حيوك سلام بكيساتا بما فعل لفظ لم يحيك به الله في سلام نبيك رساتا فاضي باندي الله تعالى يعني نيدا جائز كرت ده الله تعالى قريب باندي ده سلام تاوى الفاظ ما رواجي في عرب ربي السلام عليك السلام عليك سلام هرك لديك او الله تعالی د دې کریم علیه السلام او سلام د فرض صلوات او سلام را لګل یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما نشه راځو کنه وای په الصلاه والسلام عليك يا رسول الله او السلام علیک رب العباد نه چا اسکل ويقولون او تلواهي في انفسهم قدرون اقبلوكي لولا يعذبنا الله ولتزان راتي من فالله تلا بما نقول فاسباني كوايه من دا ان كان رسولا حقا كذي خدعي في غنبر يو او من لذال كسم دراني وزركو نمان بدي عذابو لبلادي نالله تلاو يعذابو لو لنشتره فعذاب قصر قصر بدنيا يو عذاب کو دنیا بھی عذاب کا آخرت ہوگی اور دنیا عذاب اگر یا لکھ سکا تو صحیح عذاب اور بالکل کافی عذاب اگر جہنم دے حسبهم جہنم و کافی دے دے لفارا جہنم عذابا یسلو نہا دے براہی گی اغیتا فبئس المصیر پس ناکارا جائے دے ورپسی بھی اس لاتا مناسبین دفارا دمارے کانون چې د خپلو خفیه مجالسو او د خپلو خفیه اجلاسونو کښې اصلاح وکړي ایجنډه ور بدله کړي اسم عدوان معصیت الرسول دا ختم کړي بلکې ایجنډه مقرر کړي بر او تقوا یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان راوړی دی لسانن اذا تناجيتم هر کله چې خفیا اجلاس کوئ تاسو فلا تتناجوا لفظ اجلاس مه کوئ تاسو بالاثم په ګنا باندې والعدوان په ظلم باندې ومعصیت الرسول او په نافرمانۍ د پیغمبر باندې وتناجوا او اجلاس کوئ تاسو بالبر په نیکۍ باندې والتقوا او په تقوا باندې واتقوا الله يريد الله تعالى الذي تعالى تعالى اليه تحشرون جهاد سبا جمع قول شيطاق ورپسی زدائی کا غلوان اے مجد چلے او اجلاس چلے نراغی غرد و غیر کی اللہ تراغا بیانی انما ندوا بیزکا دا مذکور اجلاس چلے الاسلام پر کیا عہد ہے لکہ معہود ہے لکہ خاص اجلاسنا کہ داغی ایجنڈا اسم عدوان او معصیت الرسول ندا اجلاس سے دے ندا رحمانی اجلاس سے دے ندا شیطانی اجلاس سے انما النجوا كزكاه معهود اجلاس سے من الشيطان تاخذ جانب الشيطان بھر دو آئے صدا لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا لِلَفَارَا چِفَرَيْسَانَ كِي آتَسَانْ آمَنُوا چِ ایمَانِ رَوْرَدِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَحْزُنَ دَفَارَ صَحِبْ لِي چِ غَمْكِن چِ مومنان چِ پَرَيْسَانَ چِ مومنان وَلَيْسَ اَوْنَدَ دَا شَيْطَانْ بزار رحم ضرر رسو ان کے مسلمانان اتاسے اندیس تشے الا بإذن اللہ مگر بجازت اللہ کرا واللہ خاص اللہ کرا باندی فلیتوکل المؤمنون اعتماد جساتی مومنان دادای که دکا خوکیت اجلاسی ندنی ریگی سدائی خدا مشورو کرا دا مشورو کرا فدی مشورو کی اس قسم اللہ تعالیٰ صحت پا برکت نا جائے ورپسی بل قانون دپار دے اسکاد منافقین دائی برال تو وقت دو وقت او دائی نبی راکیت کر فردتی نبی او وزور لکھا گیا مخلصین مسلمان برو سراتل اغیر دیزائن ورکو نزدی حرکت تم اصلاح ہو گئی دا کتنے لے دا دا مخلص مسلمان شان لے یا ایها الذين امنوا اذا كانوا ايمان رورده اذا قيل لكم فاوقعوا الى الجتاسه تفسحوا في المجالس فراخ پیدا كيف مجالس نفسحوا نفس فراخ پیدا كوي يفتح الله لكم فراخ برا ولله صلاة ساتو نفارا فأجر او فتواقو او في الحركة تغاو کہ موجود ہو لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو بعض راستہ صحابہ کرا صدرات خبر کو لوگ کر دے کو پاس کر نہ اپ کو نہ کرے کو پاس کر دے کہ کہ جو خبر ہو کہ نو دی میں کہتا ہوں کہ اخلاص کی کہ نہ تو ایک پاس کر دیا پاس ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا راز خبر نہ ہو وإذا قيل أوفى وقت فأوبرتوا أنشزوا قارسي تاسو نفنشزوا نقريكي تاسو كتاسو توليش أنشزوا قوموا وذهبوا زي نارتي نفنشزوا نبيا قريكي ذكر طول مسلمانان يو شانتين دي باقي كسان قدر في طريق العلم في اعتبار ثاني في ايمان في اعتبار سر حجتي هذا پیغمبر رازداري آیت و بعد خبری کول اغا مناسب نہیں او هر کا تو راہی کول مناسب نہیں فرق مراتب موجود ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اوچت اللہ تعالی آکسان لرا چی ایمان روڑ دے دتا سنا والذین او آکسان لرا اوصل العلم چی ورکر شوی دے آیت علم درجات پا درجات کی مختلف درجات پر کئی ایمان او د علم سے اعتبار بانے چول الگ سے یہ نہ وے نہ ارا خبر پا یاد ہر چا سر گوڑی یا بنی والله بما تعملون خبير الله تعالى قامل صاحبانی خبردار دے ورپسې درېم قانون د اسلام چې دا په اصول کې تیر شوی برابر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سره پټ پټ منورې کولې د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په هغه قیمتي وخت او هغه به څه کول د څه لپاره حق ته پیدا تاسو ورکو چې موږ نبی اسلام راځو او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام با خپل لوی اخلاق په دنیا باندې او د مروت په خپل دنیا باندې او د اعلی اخلاق په دنیا باندې هیڅ به انکار نشو کولای چیرې ما سره څه نشته نہ اللہ کے نبی کا قانون لاوی ہو جو سو کر دے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا مشورہ کرے نہ اول بہ اخر خیرات کرے نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورے دا حاصل ہو لے صدا کور کول دا خدا ہے بالکل محال ائی بفر پتہ کا سب ختم لگیا تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا مشورے دا پارا صدا کور کول با صحیح پتہ مشورے بس کرے ہر تو پتہ لے دیتا کہ پلاننگ پلاننگ وقتی طور راہ حکم راہ ہے زیادہ حکم اوچا شکر زکر مخلصین تو پکیے رکاوٹ تیرا تیرا اگر کنی مخلصین تو پردہ کو جائے ہو اذا قطع تو پانے بوجھنے کہ ای نہیں بخام خاتا ہوئے یا ایوہ الذین آمنوا اے کسانو سیمان روڑے اذا نا جائتم الرسول فا آوکی چپتا مسورا سوائد پیغمبر سرا نفقت امو بین یدی نجواکم نفست سویروانی دفت مسوری اسپلنا صدقتا صدقی لرا صدقه نمراد صدقه او یا هدیه روان دي شو ذالک خیر لکم دا حکم دیر غوره دی ستاسو دپاره و اطهر او ډېر متطهر دی و اطهر او ډېر متطهر دی ځکه نه د نفاق نه دې سره به د منافق او د غیر منافق پته لګي خو څومکې حکم موجودي نو فإن لم تجدوا فاستسرت تاسو نممی صدقې لرا فإن الله غفور رحیم فاستسرک لکرا فکنکې مهربانه دی فأشفقتم آیا یری گئی تاسو ان تقدمو بین یدی نجواکم دا چې پیش کوئ تاسو وړاندې د پټې مشورې خپلې نه صدقات خیراتونو لرا فإذ لم تفعلوا فاستسرا نه کوئ تاسو دا چا وطاب الله علیکم او مهربانی وکړه الله تعالی په تاسو باندې درف رکن صدقہ نو اخلاص برقرار ساتي فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا بِالْقِيَامِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَادِقِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاللَّهُ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ تَعَالَى صَبَرَ فَامَنَ سَاعُبَانِي وَرَأَيْتَ جَاءَ ذِكْرُ مُنَافِقَانَ چلے حق کو تب اختیار ہے کہ ہم یہود سے تعلقات چاہتی قلبی تعلقات چاہتی نظر آپ کے خلق تھی کہ ردئی نہ پورا پورا تعلق تھا یہود سر دے ہم نے تعلق سر دے بس پتلو بانی قسم و نفری لافری او وقت دے رہے ٹیم پاس ہی کہیں الامطر الى الذين اياتان بكثر اكثان تا منافقان تا تولوا تدي تعلقات ورپڑی دی خو من تدا چه خلق سرا قصب الله عليهم چه غضب کرده اللہ تعالی پا غیبان دی وهم اليهود ذکر مغضوب علیهم بی فغاقوا بغضب من الله نو ده یهودو سره دوستای تا او تعلقات قائم کړل دي خلکی دوستای خو ما هم منکم بینری منکم ده تاسونا ولا منهم او نه د دغه یهودونا ویحلفون علی الکذب او دی قسمونه کوي په دروغو باندې چې هغه دعوه د ایمان ده ویحلفون علی الکذب او دی قسمونه کوي په دروغو باندې وهم یعلمون او هذا دی چې دی پوهیږي خو تا پتا دا چې دا موږ د نفاق نه کار اخلو د دوغلي پرسا نه کار اخلو او د خیر پرسا نه کار اخلو نو هغه څه کپې ترې لپاره اعد الله لهم يا كر الله تعالى د دوی لپاره عذابا شديدا عذاب سخت انهم تزكات تجري سا اما كانوا يعملون نكار دې عمل دې سا عملهم هذا العمل ما كان يعملون تطاير تنفسك سا عملهم هذا العمل لذلك دا مكين ناكارا اتخذوا ايمانهم زي قردو لدي كسم نفل جنة يودال فصدوا عن سبيل الله فسيبا شلدي دا دين الله تعالانا فلهم عذاب مهين فسدد فارا عذاب فتون كده فل قسم جدار په دور باندې استعمالې نو مؤمنان رسول د کافر معاملې کی کولې خو لیکن د قیامت راځ را روانه ده دای هو قدیم مطمئن دي چې بس د تک منافقانه کار نه وکړ خو زمون مالونه به محفوظ دي زمون اولاد به محفوظ دي او دا بډې دي خدا ته د قیامت عذاب یې نشي لګولې لن تغني عنهم اموالهم هزفضا انك تدينا مالنا دبي ولا اولادهم او اولاد دبي من الله اذا ضعف الله تعالى شيئا اتشيء اولئك اصحاب النار اذا من قرد قوتي هم فيها قالتون ببفديكي هميشي يوم يبعثهم الله دا مطالق تے لن تغني ترى لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا يوم يبعثهم الله جميعا ده قیامت فرض باندې يوم فارسل يبعثهم الله جميعا يبورت بسي تيدر الله تعالى تول فيحلفون له فالسيبا تسمون كي الله تعالى كما يحلفون لكم لك سرحي تسمون كي ساتفا اليوم ننل ساتفا كم تريبات تسمون خوري نداو پا قیامت کے خدای کا مشور ہوتی ولیکن اللہ تعالیٰ کو علیہ من قضاء السدور دے حضر خدوزہ نکی وَيَحْتَبُونَ او دَي گُمَانْ كَيْ انهم على شيء تبيتك تيجي على شيء فيوشي تيبان دي تدايدا موقف شك موقف تي تدايدا طريقة و طرق عمل دا تيجي حالان كي غلط تي على خبردار انهم تيتك بيشي هم الكاذبون تي دروغ جندي دايولي دا كاتي شيطان كي غلط تي شيطان مولي جاني استحواذ غلبی تجربه تسلط تجربه کہ استحوذ علیہم الشیطان غلبہ کردا پدای باند شیطان مسلط شوی دے پدای باند شیطان فانساهم پس یہ کر دے تدوینا ذکر اللہ یا کرلا تعالی اولئک تاقل سلیس حزب الشیطان تلق کرد شیطان دے الا ان حزب الشیطان تسکا لق کرد شیطان کرے هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دی اما تی دنیا و اما تی آخرہ و اما تی کلیه ما دا تاوان نو گینا ورطفیق زجر او تفیق فاتحات دا دے کہ دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر مخارفت دا سرائی کو دلیل و خرکو کی داخلے دا کارم دا ذلت دے او دا دے سزا رسوا کن دا اِنَّ الَّذِينَ بِسَكْ آجَتَانَ يُحَادُّونَ اللَّهَ كِدَي مُخَالَفَتْ كَيْ دَلَّا تَرَى وَرَسُولَهُ او دَ رَسُولَ دَلَّا تَرَى ایسے کادان یو اخری اعتباس رکھا حضوری آشی خلاف سنت پر ایک آدھو کی غلط کارو کی گناہ کی کبیرو کی غصو مانی کوئی کار میں غلط کر رہے نزد اللہ تعالیٰ توحید تو بھی ورکی ہاں لے مومن میں اور یو دارت ہے کہ دیلہ کی گواہ فری کی تو نزاد زلیلہ خلقی اِنَّ الَّذِينَ تَيْسَكَ آجَتَانَ يُخَادُّونَ اللَّهَ كِدَي مُخَالَفَتْ تَيْدَ اللَّهَ تَلَى وَرَسُولَهُ اَوْدَ رَسُولَ دَ اللَّهَ تَلَى حَسِيدَتَانَ اُولَئِكَ تَاقَلِ سِدِي فِي الْأَذَلِّينَ شَانِلْ دِي پَدِيرُ زَلِلُ فِي كَتَبَ اللَّهُ فِي سَلَكَرِ دَ اللَّهَ تَلَى لَأَغْلِبَنَّا چِغَالِ دِيگَمْبَا أَنَدُ كتب الله كذب الله فیصلہ کړی ده الله تعالی ذات اقرار ده او لمن انا ورغوی دای په لوی معبود کې لګیرا د پدې کې تدبیر نه راځي ان الله قوی به سک الله تعالی قادر ده عزیز او غالب ده ورپسې بشارت ده او من کبت تفارق مخلصینو منافقان دید یهودو سہارا اقلی دا غیر سنة ذلت تعلقات قائمانی اور چکم مخلصین مسلمانان دی اللہ منی حقیقتا آخرت منی ندری بات اغا خلق سرا جبا ام تعلق انو ساتی مینہ انو ساتی چکم خلق دو خدای مخالفی دو خدای دو پیغمبر مخالفی دو خدای دو مخالفین سر دو دید اسی نیشی راتے اگر کدر کدر خدای او خدای در رسول دشمنان دا دی خپل کلاران او زامن او رون اولی نی او قبیلی اولی نی خوزده با سر ظلم می نمی چی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر مخالفی ندی بگا اغنا مخالفی لا تجد قوما تبنومی یو قوم لرا یؤمنون باللہی چی دی ایمان لری فلا تلا باندی والیوم بالآخری او پرز آخرت باندی حقیقتا شرط دی چی ایمان حقیقی ندی بنومی یواد دونا چی دی بمینساتی من دعا چاسرا خاص اللہ چی او مخالفی دلاتلا ورسوله او درسول دلاتلا دا دای دوستی او د دای مینه با د خدای او د خدای د رسول د مخالفین سره مینه ولو کانو اگر کی دک مخالفین کانو کی زمین من حق الله سره دی ولو کانو اگر کی دا مخالفین د الله او د الله د رسول آبا او امکاران د دی او ابنا اهم یا زامن د دی او اخوانهم او یارون د دی او عشیرتهم او یا خاندان د دی قبیله او خاندان د دی ندا خلق کی کم دی ندا مستحق تی بجنتنو ببشارتنو زکدا لک خلق تی دارا تخیر کل ایمان دی اولائکا دا خلق تی کتبا فی قلوبهم الایمان مضبوط کرد اللہ ترا فضلن دغی کی ال ایمان ایمان لرا ذلی کلو نمراد احکام دے او اثبات دے اولائکا حکم فی قلوبهم الایمان اولائکا اثبت فی قلوبهم الایمان دا خلق تی مضبوط کرد اللہ ترا فضلن دغی کی ایمان د دوی د ژوند په تخای باندې الله تعالی د ایمان غالي کړ مضبوط کړ د ژوند د تخای د ایمان غالي دا څه نشي روانه ده دا څه کله چې دي څه روان شي و ايدهم او مضبوط کړ دي الله تعالی دوی لرا بیروح منه پاتې باندې د جانب خپلنا روح نہ مراد کرے امام نہ سجی ہوئی قرآن مجید سے نہ مراد دے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ وَأَيَّدَهُمْ بِكِتَابٍ مِنْهُ اور قرآن مجید سے روح سے کہو بھی کہ دے سر حیات کی روحانی حاصل ہوئی نہ تو قرآن مجید پر تلاوت باندھی نہ قرآن مجید آیت پر فہم باندھی او دو قرآن مجید دا احکامو پا عمل باندی دا دی پا دا ایمان کی مزید ترکی رازی مزید استقامت کو تا ملائی گی یومن پا یومن او شیئن پا شیئن ایمانی ترکی رازی دائی مراد دی او امام آلوسی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا دین مراد نور قلب دی اطمینان قلبی و ایدهم او مؤید کردی اللہ تعالی دی درا بروح فا اغطبانی فا اغنور قلبی بانی من ہو دا جانب اقبلنا اللہ تعالی وطا نور قلبی ورکی بصیرت وطا ورکی نمرات تنا اغغیبی سید دے امرات تنا اغغیبی نفرت دے اللہ تعالیٰ پائی بانی مضبوط کری وَيُدْخِلُهُمْ او دَاخِلَي بَدِيلَ رَا جَنَّاتٍ بَاغُنُتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سِبَئِ جِبَالَ لَانْدِ بَنْغْلُو دَاغِينَ نَهْرُنَا خَالِدِينَ فِيهَا هَمَيْشَ بَئِ پَائِي كِي رضی اللہ عنہم رضی شوید اللہ تعالیٰ قدوینا ورزو عنہ او دیدہ شویدید اللہ تعالیٰ نا اولائکا داخل کبی حزب اللہ دا لکھر اللہ تعالیٰ دے الا ان حزب الله بے شک لکر اللہ تعالی هم المفلحون هم دی کامیابی هم المفلحون فی الدنیا والآخرہ بعد خیر ان شاء اللہ سبق 6:30 بجے شروع ہوگا اور 3 بجے بے مرغے کے پرانی تپوس کر رہے سمن گلی دارا کی مناسب کر تقریباً 55 روپے رہے ہیں کتران صلى الله عليه وسلم.